اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها سورة عراف بنیادی طور درې مسائل بیانیدل دسه آیتونو تعلق د لومړنۍ د سره دسه آیتونو تعلق د دویمې سره او دسه آیتونو تعلق د درېمې داوی سره دویمه مسله هغه نفی د شرکی فعلی و د دې آیتونو تعلق هم داوی سره ده الله جل جلاله پتا سو باندې احسان کی اولاد ته صدر کی نو الله جل جلاله د نامه نظر نیاز ور کوي دا سني چې اولاد ته صدر کی الله تعالی او داغه نسبت بیا تاسو غیر الله ته کوي او نظر نیاز او منښت هغه بیا د غیر الله د نامه ور کوي ته دا سني کار حاصل دا آیتونو دغه دی هو الذی د الله تعالی غذات دی خلقکم چې پیدا کړی یې تاسو من نفس واحدة د نفس یونه چې آدم علیه السلام وجعل منها او پیدا کړی دا د نفس نا زوجها بی بی دده لیسکن الیها دید پارا چی سکون حاصل کی الیها اغیتا فما تغشاها پسر کلا چی جمع اکلا دا بی بی سرا حملت حملا خفیفا حملت او دی حمل اونیسا حملا خفیفا حمل پس سرا فمرت به نفس کردیدل با دا حمل سرا فلما اسکلت پس هر کله چې درنش و دغه بیبي دعو الله نو سوال کو دواړو الله تعالی ته ربهما چې رب د دواړو دی لئن آتیتنا صالحا کچرتارا که موږ ته بچی صالح لنکونن من الشاکرین نو خامخا موږ به وګرځو د شکر ګزارونه فلما آتاهما صالحا پس هر کله چې ورکه الله تعالی دی دواړو ته صالحا ولد صالح جعل له شركاء نوی ګرځول الله تعالی د پارالیکان فيما فابچکی آتا هما چور کړو الله تعالی دې دواړو ته فتعال الله پس منزاد الله تعالی عما ذکنا یشرکون چې دې شریکان کوي د یو مشهور اشکال لازم دا آدم علیہ السلام او بی بی حوا شرکو کو پیغمبر خو معصومی دا شرکنا ناغین جواب چه ترلیت کن الیہا پوری خبرہ دا آدم علیہ السلام متعلق تا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن اليها او ذا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ذا دين مطلقا خزو خاوني مراد ادم عليه السلام او بي بي هوا تنن دي مراد مطلقا خزو خاوني مراد دي او دا څه کېدی شي کله چې کوم دی نو مراد هغه خاص افراد دي او کله دا غینا جنس ته خبره منتقل شي دا اسلوب قرآن مجید کې شته دی اول د ادم علیه السلام او د بی بی حوا خبره او بیا د جنس خاون او د جنس خزی متعلق خبره ساتو کې لیش سوره ملک آیت نمبر 5 ولقد زينا السماء الدنيا بتحقيق سرا منغا مزين کړه دے اسمان دنیا لرا بمصابيح فستور باندي وجعلناها او ګرزول دي دي ستور لرا رجوما وشتون کي للشياطين د پارا د شيطانانو واعتدنا لهم عذاب السعير من کړه دے د دوی د پارا عذاب د اور ستوری دو قسمه دی یو آغا ستوری دی اسمان د زینت تپار ذریعه دی او یو آغا ستوری دی که پایه بانده شیطانان بیشته شی دغنات بیشته شی که دی اسمان خواه ورزی او دارنگی د فرشتو د خبرو د اوریدو کوشش کهی چه آغای پی بیشته شی چه آغای تا شوهو بی ساقبه و تا بیرش فا اتباهو شهابون ساقبه بل ذاکر آغلا دی سکم یو جنی و یو شیطان اغا برا دا فرشتو دا خبرو دا اوردو کوشش کئی نفا اتباهو شهاب و ساقب دا پسی یو روحان شغل اولگی نو یو دی نجوم او یو دی شهوب ساقبا نجوم الله جل جلاله د اسمان د زینت لپاره پیدا کړی او د شیطانانو د غلولو لپاره او د هغه د شړلو لپاره هغه شهوب ساقبه دي اده زه ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح مراد څه نجوم دي منګه مزین کړل اسمان دنیا بمصابيح پستور وبانی قول مبانی وجعلناها او منگا گرزولی دی دکا مسابیح رجوع من لشیاطین لڑوان دی ذکر دا مسابیحو شو چه دا دا آسمان دا زینت دا پار ذریعه دی او جعلنا ها کی دا زمیر بیا جنس سطورو تراجی دی جنس سطورو فدکا جنس سطورو کی شوہو بی ساقبہ ام داخل لی دک شانتی دلتا کیوم اول دا آدم علیہ السلام او دا بی بی حوا مطالب خبرت او فلم ما تغشاها حملت حملا خفیفا دی سرا دا مطلق خزی او دا خاون خبر شروع شویده او پا دا انسانانو کی بعد مشرکان اول دا ہوئی چی اللہ پاک ما باند احسانو کی منگ باند احسانو کی با اولاد را چی من بستا شکریا ادا کو او چې الله تعالی په احسان کې اولاد او تور کې هغه بیا اغیار او قداغې نسبت کوي د خیر الله د نامې نظر نیاز او منښت تور کوي بل توجیه جزای په تاسو توام د نفس اطلاق په جنس باندې کی من انفسکم من جنسکم من نوعکم ندی ځکه د نفس نه مراد جنس ده نو آدم آدم علیه الصلاه والسلام څخه نه ده مراد هو الذی الله تعالی ته خلقکم پیدا کړی یی تاسو من نفس واحده د یو جنس نه د یوی نوعنا چې انسانانی او وجعل منها او پیدا کړی د الله تعالی منها د دک جنسنا زوجها جوړه ده دي کناری نه ده نو انسان ده او که زنانه ده نو دام انسان ده او د سړي د پاره ښځه د دک جنسنا پیدا کړی ده لیسکن الیها چې د سکون حق اغید او بیا په دغه انسانیت کسی مختلف کسانی فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به ضمیر هم دغه نفس ته راجع دی او د دکه جنس یو فرد ته راجع دی په دکه جنس کې بعضې افراد داسې چې کله هغوی د یو بل سره میلاویږي میلاو شي او د هغې نه ولوغ شي دی الله تعالی ته سوالونه کوي چې الله زموږ دپاره صالح سلیم او برابر اولاد اغراج ستا شکریه بارو او چې کله دغه کار وشي د هغه اولاد نسبت بیا غیر الله ته کوي د جنس دې نه مراد دې ابتدا نه داړه کړمنای توجی عام مفسرین او حضراتو کړی دا شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی وغیرہ کی ترجیح ورکړی دا او دا دویم توجی چې دا مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ کړی دا او د صالح نه مراد سلیم الاعضاء چې برابرۍ اندامونه ټیک ټاک اور پسې زجر ایو شریکونا آیا د شریکای ما حسزنا لا یلوک شی ان چنی شي پیدا کوله اس شی وهم یخلقون او دای پیدا کوله شی ولا یستطيعون لهم نصرا او طاقت نلری د دې د پاره د امداد ولا انفسهم او نه د پاره د ځانونو خپل ینصرون دای امداد کوله شی لدا چې به وتا او دتا سیزونو تا دو علومیت مرتبه ورکی ورپسیم زجر ده او خیلات مشرکینو تا و ان تدعوهم او کچرتا تاسو اوبلی دغا آلی هولرا الالهدا سمیلارتا لا یتبعو دی تابداری نشکول استاسو سواء علیکم برابر دا پتاسو باندی ادعوتموهم آیا تاسو بلی دوی لرا ام انصامتون یا تاسو خاموشی او بہرحال څه فائدہ پکې نشته ده نه دای ته څه فائدہ شته نه تاسو ته څه فائدہ شته ځکه بالکل بے وسه دي ورپسې آیت د درېمې دعوی متعلق چې عالم متصرف الله تعالی دی نو د بلنې مستحق صرف او صرف الله تعالی دی بل څوک نه ستاسو دا کوم الهه دی نو دا خو ستاسو په شان دی بے بسه دی محتاج دی بے طاقته دی ان الذين تدعون بشكا كسان چې بلي تاسو من دون الله ما سوى الله تعالى عباد بندگان دي امثالكم فشانت استاسو عباد امثالكم اي محتاجون حاجت من دي او كتاسو واي چې نه دا الهه دي نو ازمه کې وکي فدعوهم فلاسو اوبلي دوی لرا فليستجيبوا لكم فسديد اجابتو کی ساسو دپارا ان كنتم صادقين کچرتا ییتا سرشتونی ان كنتم صادقين في زعمكم انهم قادرون چه دا قادر دی او دا مختاج ندی دا آلحة دی او دا عباد ندی نازمیس پیو کئی الهم ارجلن آیات دوی د پارا خپیری یمشون بها چې دی ګرځېدل کوي پاغي باندې ام لهم ایدن یا د دید پارا لاندی یبطشون بها چی دی نسل کئی پاغی باندی ام لهم آیونن آیا د دوی د پارا سترگی دی یبصرون بها چی دی کتری پاغی باندی ام لهم آذانن یا د دوی د پارا غوگون دی یسمعون بها چی اوریدل کئی پاغی باندی فکیف تعبدونهم چایی که دا صلاحیتون نشته دی اغا دمر محتاج دی او دمر بیوسه دی نو بیا دا عبادت او دا دعا و دا ندا څنګه لایق وګرځېدل. او دوی به نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته دمکی ورکولې زمونږ آلحه به سره داسې کار وکړي چې ته یې نه منې. نو د هغې جواب قل اوایا پیغمبر علیه السلام ادعو شرکاءکم راو بلی تاسو شریکان خپل ثم کیدونی بیا تدبیر او منصوبه جوړه کوي ماتا فلا تنظرون پس مهلت مرا کوي ماتا. نو ستاسو آلحه ما ته تکلیف نشي را رسولی او څنګه به ما ته تکلیف را ورسوي؟ زما معاون او مددگار زما رب دی الله تعالی. ان ولی الله بیشکا مددگار او معاون زما الله تعالی دی الذی اغا الله تعالی نزل الکتاب چې نازل کړی دی کتاب لرا قران پاک لرا وهو یتولی الصالحین د الله تعالی امداد کوي د نیکانو. بشه دا اللہ تعالی امداد ما سره شامل حالی نبیانه تاسو زما سره شي نستاسو آلیه زما سره کولی شي. والذین تدعونا آسو قبلی تاسو من دونه سوا دا اللہ تعالی نا لا یستطیعون نصرکم دی وسن لری دی امداد تاسو ولا انفسهم ینصرون ند زانو نخفلو امداد کولی شي. وَإِن تَدْعُوهُمْ كَثِيرًا تَصَبَّلَي دوی لرا إِلَى الْهُدَى سَمِلَارِتَا لَا يَسْمَعُوا دَي أَوْرِدَل نُشِكُولَ بِلْكُل دَوَتَ د اختیار نه خالی دي. وَإِن تَدْعُوهُمْ كَثِيرًا تَصَبَّلَي دغ آلِ هَوْلَرَا د خطاب مشرکین ته دی او د هم ضمیر نه مراد د دی آلهه دي. که تاسو بلی دغه آلهه ولره الی الهدا سمې لارې ته لا یسمعو دوی اورېدل نه کوي وتراهم او ته به ویني دوی لره دغه آلهه ولره ینظرون الیک چې دی ګوري تا ته وهم لا يبصرون حالان کې دای قتل نشو کولای هغه کې د بصارت صلاحیت پکې نه. نه دا غي سترګې کار کوي نه دا غي غوګونه کار کوي نه داسې بے جان سيزونه او داسې بے وسه سيزونه به تاسو څه امدادو کی. او دویمه توجیه داده دا خطاب نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته دی او د هم ضمیر نه مراد مشرکین دي. و ان تدعوهم او کتری ای پیغمبر علیه السلام هم دی مشرکینو لرا إلى الهدى سمع لارتا لا يسمعوا لدي أوريدل نكي لا يسمعوا سماع قبولين فظاهر بخبر أوري ودر حقيقة دي خبر نوري. وتراهم أو تبويني دا مشركين ينظرون إليك چه دي بغوري تاتا وهم لا يبصرون لكن دي نبيني حقيقة ستا تا په حیثیت محمد ابن عبد الله ویني ولیکن تا محمد په حیثیت رسول الله نه ویني. اور پسیم خطاب د نبی علیہ السلام ته او دنن کل امت ته بهر حال د دعوت په کار د عفو نه کار غسل پکاري او د جاهلانو سره د جهالت مظاهره نه پکار. بس خپل کار سره کار ساتل پکاري، امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا د دایي وظیفه ده، دا کول پکاري. خذ العفو پس انیست العفو عفی لرا، نو عفو کوا. وامر بالعرف او حکروا په نیکای باندې. واعرض عن الجاهلین او اعراض کوا عن الجاهلین د جاهلانونا، که هغوی د جهالت مظاهره کوي نو ته د هغوی نه اعراض کوا. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ كَچَرْتَ وُرَسِيْكِ تَعْتَ مِنَ الشَّيْطَانِ دَجَانِبَ دَشَيْطَانَ نَزْغٌ سَوَسْوَسَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْبَنَا لِسَا فَاللَّهِ تَلَى بَانْدِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بِسَكَ دَلَّكَرَ أَوْهِ دُنْكَ دَارْ شَيْدِ عَلِيمٌ خَبَرْدَار دِ پَهِ بَانْدِ. نزغه په اصل کې چونډای لګولو ته ویل شي. دا حاصله معنا به دا شي، و اما ینزنک و اما یصیبنک، که ورسیږي تا ته من الشیطان د جانبه د شیطان نه نزغ سو چونډای، مراد ترنه وسوسه ده. د شیطان چونډای هغه د شیطان وسوسه اچولي، او د شیطان دغه وسوسه دا د چونډای کار کوي، دا بالکل بنده چوکه کی. چې تا یو حق مسله بیانې او صحیح موقف باندې روانې او مخالف هغه نازیبا حرکت وکړي، ناجایزه کی، په دغه وخت کې انسان ته دا شیطان دا وتا وسوسه واچي چې استاد پر جواب پکار دی، او جواب دا چې پکار دی چې بالکل دی انتہائی ذلیل شي، انتہائی رسوا شي، او چې کم اقدام کړی دی بے انہی درک اقدام کول پکار دی، دا د شیطان هغه چونډی نزغه هغه چوکه کولو ته ویلی شي، چونډی ته ویلی شي. امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ درې لفظ ذکر کړی دی، یو نزغه او یو نسغه نون سین غین، او بل نقص اون خاصین، و ایدا مترادف تی. او دا ستا ویلشی سخال الابرتی او طرف او طرف الاسا و ما یشبه ذالکا، سنیستن دا چا چملا که ورماندل، او دا غشان تی تیرا لختا اغا پچا کې ورماندل شو، یادا شانتی بل فری پای باندې سوک وهل شو، دې ته ویل شي نسغه او نسغه پاسل. سوک چې پستانه باندې وي نو هغه چوکه شي کنه، بالکل رانی شي. لدک شانتی دا شیطان په خپل وسوسې باندې دا کار کوي، دی به تاسو چوکه کوي او تاسو تیزی چې دا اقدام وکړي دا اقدام وکړي، خو لیکن دغه اقدامات نه پکار. که شیطان تا ته هر څه وایي خو ستا منشور بسی عفو او امر بالمعروف او اعراض عن الجاهلین، د دې موقف نه بناوړي. هر قسم اقدامات پر توای ولیکن ستا منشور بدغی عفو امر بالمعروف او اعراض عن الجاهلین تدینه بناوړي و اما ينزغنک کچر تورسیگی تا تا من الشیطان دی جانب دی شیطان نا نزغ وسوسا فاستعذ بالله پس پنانی سا پا اللہ تعالی باندی انه سمیع علیم بیشد اللہ تعالی سمیع اوریدن کده علیم او عالم ده ان الذین اتقو بیشک آکسان اتقو چه دی زان بچکڑی دکر او د شرک او معصیتنا اذا مسهم طائف فا وقی چه ارسیگی دویتا یو خیال من الشیطانی د جانبا د شیطان نا طائف وسوسا نو یو خدای الله والا متقیان حضرات نو تذکرو نو دی تذکرو نو دی پویشی فورا فا اذا هم مبصرون نو پس دی لدن کی حق لرا پا دی بانی شیطان التباس نشی راوسته وقتی تو سوتا و تواتی ولیکن دیتا پا الکاتی او پا شیطانی و سوسا کی باقیده فرق محسوسی گی و اخوانهم او روند دوی یمدنهم اخوانهم مراد تینا دغا شیاطین دی نو هم ضمیر کفار و مشرکین و تراجع دی او د اخوان نمراد شیاطین دی یمدون کی ضمیر مرفوعان شیاطین و تراجع دی او هم ضمیر کفار و تراجع دی بل طرف تا کفار تی نا اغی تا شیطانان و تا وسوسی تی نا او گمراهای که فضلالت کی نور امسی واقعی او اللہ والا خلق دی پا شیطانی خیال کی او پا رحمانی خیال کی فرق پولش و اخوانهم او رنا تدا کفارو یمدونهم زیاد کیدو لرا تل غیب گمراهی کی ثم لا یبصرون او بیا دیکمه او کوتا ہے نہ کئی خ پورا پورا دغی تو کولو کوشش کئ ورپسې شکوا فدا شیطانی وسوسو کی یو وسوسه دای چې وای د پیغمبر نه مطالبه د معجزې وکړي او چې کله هغوی د پیغمبر نه د معجزې مطالبه وکړي هغه مخصوصه معجزه پیش نشي نو بیا اعتراضات کوي او انکار کوي واذا لم تأتهم بآية او کله چې تا راتل اونکو دوی ته په یو معجزې باندې بآية مطلوبة په یو معجزې مطلوبې باندې نو قالو لولا اجتبیتها تاول انتخاب اونکه د دا معجزې به دې راوړی وه او دا به دې پیش کړی وه که نه ولې ته په دې باندې عاجزه شوې ستا رب په دې باندې عاجزه شو نو د هغې جواب قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوی ته انما اتبعو بے شکا د تاری کوما ما دها شی یوحا الیا چې وحی کوی شي ما ته من ربی د جانبه د رب زمانه نو زه خو د الله جل جلاله د حکم تابع یم چې الله جل جلاله د طرف نه حکم راته وشي دا افسانه معجزه پیش کا نو پیش کوم او دا معجزات خو زه د خپل طرف نه دا زه نه پیش کوم زه تابع د وحی ما هادا کار دا قرآن پاک چلے بسائر من ربکم دا دلائل دی دا جانبا طرف ستاسونا فنور دلائل باندی فنور و موجزات باندی سکوئی زمان دبوت دفارہ دا دلیل کافی دے حازا دا قرآن پاک بسائر دا دلائل دی من ربکم دا جانبا طرف ستاسونا وهدن او هدایت تے ورحمتن او شفقت تے لقوم یؤمنون دا پارد آخر کو چی ایمان داری او قرآن مجید لوئے مولادا ولیکن کفار و تغوط نگدی نتازو دا کفار و طریقہ میں اختیارا وائی جو سو غواڑ چکو من دا اللہ تعالی رحم او کرموشی قرآن مجید تا دا وقتی خاموشی دا اختیارا ہے اغطى بهداية ملاوية وإذا قرئ القرآن فاقه جلسيش قرآن فات فاستمعوا له فاستعطوا بالذيديتا وأنصتوا أو خاموشة فيه لعلكم ترحمون دي دفارات شرام اقلشي فاستعطوا باندي ذكرت قرآن فات وانو رأي نهداية فاستعطوا تسنگا ملاوية قرآن مجید تا خاموش شئی وقو تا کی دی این هدایت پر تا میروش دادی آیت ایک من آدار ثابت دا چه دو قرآن مجید دو اوریدو کو وقت کی دو قرآن مجید دو وینا کو وقت کی وقت کی خدل او انصاف خاموشی دا ضروری دا فاستمعو له وانصتو دا امر تغیری او امر راضی دا وجود دا پارا نا استماع و انصاف اغا ضروری دے فوقت دا کرت دو قرآن مجید او دا آیت کریمہ دا دی متعلق امام بیہقی رحمت اللہ علیہ جزء القراءت کی فقراءت باندے چھ امام بیہقی کا مستقل کتاب لکھ رہے جزء القراءت او حافظ ابن رحمت اللہ علیہ فقبل فتاوہ کی دا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فہوارا نال نکل گلی دی چه اجمعو على انها نزلت في الصلاة دو علماء قدی بانی اتفاق تے او اجماع دا چه دا دو مصبحت کرے چه دا دو مصبحت کرے نو پا مصبحت چه قرآن پاک لستیشی امام قرآن مجید اغل ولی دا مقتدی دا پارا استماع او انصات ضروری دے نکم حضرات چی دا امام نرستو دا کرت دا اغیق قائل دی کسیری مزوی کجاری مزوی دا امام نرستو با کرت کولش اگر کا غد فاتحی ورنی خو کرت تے لداغی دا پار دا آیت کریمہ یو مسئلہ دا داغی دا پار پریشانی پیدا کئی ناغی زیاد زور پدی باندی لگئی چھ دا دا موس پا بارا کینہ دے دا دا موس پا بارا کینہ دے و ایزا دا خطبه پا بارا کرده ولیکن دا خبر دو وجوهات سر برابر نده یو خدا چه ما دا تووی ما امام بیہقی رحمت اللہ علیہ جزء القراءت کی او حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فقبل فتاوی کی اجماع را نقل کرده او اجمام د معمولی شخصیت په حواله نه د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په حواله باندې چې د علماو دی باندې اجماع ده او اتفاق ده چې دا د موس په باره کې نازل شوی دی. نو دا خبره کول چې دا د موس په باره کې نه دی د خطبی په باره کې دی نو دا قول د اجماع نه خلاف دی. دا قول د اجماع نه خلاف دی. او دویمه ده فدا تو خطبی په باره کې شي نو تو خطبی دا اوریدل بولی ضروری دی. فاستمعوا له وانصتوا د خطبی اوریدل دا ضروری دی د قران مجید د وجنه. نو دا قران مجید چې په خطبه کې لسته شي نو د خطبی استماع او د هغه په وخت انصات هغه ضروری دی. او دکا قرآن مجید که دو خطبی نا پر زیاد اهم شئی که چی ملوسته شی نا بیا خیر ده کارای تا وقت نیشی که خوده بیا خیر ده که استیمانی بیا خیر ده که انسات نی دا دی خواد سطف نو جوڑی بلکه دا دلالت و نصب طور تی نداد ثابتی گی چه پتری که اولا بانده انسات اغذر ده او پتری که اولا بانده استیما اغذر بیده زين تمام راته خبر. او باقي پاتې شو نور درای په تر کې قرت خلف الامام باندې د پای باندې تحقیقي کتابونه موجود دي نو دا هغه مطالعه وکړه لکه احسن الكلام دا حضرت شیخ ابراهيم الله شو. او یا زم یو کتاب دې بهترین کتاب مختصر تدقیق الكلام فی ترک القراءة خلف الامام دار الشیخ سرفراز خان صدر سے نور اللہ مرقده دا غید استاد محترم دا مولانا عبدالقدیر سے رحمہ اللہ کتاب دے دارے قیمتی کتاب دے تدقیق الكلام فی ترک القراءة خلف الامام. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَوَقِئَ لِلسَّيْءِ قُرْآنِ پاک فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَاسْتَعِينُوا بِأَغِيثَا وَأَنْصِتُوا خَامُوشَ كَيْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دِيدَ پارا چې رحم وکړي شي پتا شو باندې. وَذْكُرْ رَبَّكَ يَذْكُرُ رَبَّكَ لَرَاسِيكَ پزلکی تَذَرُّعًا فَيَتَذَرُّعًا فَجَزَاءَ سَرَا وَقِيفَةً او پيري سرا او وَقِيفَةً او پپټ سرا لجهر مقابل امراضی. ودون الجهر اولاد دا جهرنا من قولی دا وینانا بالغدوی پا وقت سباکی والآتوال او پا وقت بیگاتی. نا اصل پا ذکر کی اغا اخفارا اصل کو ذکر کی اخفار. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ او بغیت جہرنا من القول. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ او تَمَكِكَ دَغَافِلَانُنَا إِنَّ الَّذِينَ بِسَكَا كَسَغِنْدَ رَبِّكَ كِذِيبَنِ الزَّرَبْتَا بَانْدِي لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ دَيْتَ كَبُرْنَ كَيْدَ عِبَادَتَا غَنَا وَيُسَبِّحُونَهُ او دِي بَيَانَي دَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ او خَارْزَتَا سَجَّكَي. نو دا اللہ جل جلالهو دا زنا و دا اللہ برا دا تسبیحنا غفلت مناسب نده بلکه دا آغا فرشتو مشابهت اختیار الفکار دی. عند ربکا دا کنایدا دا تقربنا چه دا اللہ جل جلالو کنیز بعدی مقرب مخلوق دی. مدارک دا